أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müvahhidlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Biraz önce de dediğimiz gibi geçenki derste ikinci kaidemiz, yani ayet ve hadislerde varit olmuş olan mükafat ifade eden hükümlerin mutlak olarak karşılık, bir kul mutlak karşılık olarak alacağı, fakat Kur'an ve sünnette bir kötü amelden dolayı varit olmuş olan azap ifade eden olayları şahsa indirgememek ve o ameli o Allah'ın ayetinde ve peygamberin sünnetinde bildirmiş olduğu azap ile dile getirmekle beraber o ameli işleyen kişiye sana mutlaka bu vardır diye hüküm vermemek. Çünkü dedik ola ki Allahu Teala şirk olmadığı müddetçe onun amelini bağışlamış olabilir ve bir kimsenin kendisinden sadır olmuş olan kötü amellerinin ortadan kalkması ve Allahu Teala tarafından silinmesi için bir takım sebepler vardır. Ve bunlardan bir tane, birincisine gelmiş, orada bırakmıştık. O da neydi? El hasenat. Birinci sebep, bir insandan sadır olan iyilikler. Üstad diyor ki fe innel hasenat yuzhibne seyyiat. Hiç şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Yani herhangi bir kimseden bir iyilik sadır olur ise o iyilik Allahu Teala'nın hikmeti, rahmetiyle o kimseden sadır olan kötülüklerin gitmiş olmasına sebep olur. Ve yubtilne va'ideha, ve o ameli işleyen kişiye Allahu Teala'nın vaat etmiş olduğu azabı ne yapar? İptal eder. Yani bir kul kötü bir amel ortaya koyduğu zaman, normalde o amele Kur'an ve sünnette bunu yapana şu azap vardır denilmişse ve o kimseden iyilikler sadır olmuş ise o iyilikler o kimsenin o günahını silebilir. Kema kâle teâlâ, ki Allah Azze ve Celle Hud suresinin 114. ayetinde ne diyor? Ve akimis salate tarafeyn nehari ve zulfen minel leyl, namazını diyor ikame et gündüzün iki yanında ve gecenin doğrultusunda namazını ikame et. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Ne diyor Allahu Teala? Hiç şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Yani namazın kılınmış olmasının akabinde Allahu Teala bu hükmü bildiriyor ve sizden sadır olacak olan iyi ameller, sizden sadır olmuş olan kötü amellerinizdeki günahı ne yapar? Siler, götürür diyor Allahu Teala. Bu Allah'ın bir hikmeti ve kullarına olan bir rahmetidir. Ve ne diyor Rabbimiz? Zalike zikra lizzakirin. Bunda öğüt alanlar için, öğüt alacak olanlar için gerçekten bir öğüt vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani müminler her zaman iyi amele yönelmiş olmalı. Kendilerinden bir kötü amel sadır olduktan sonra iyilik yapmaya yönelmiş olmalı ki o iyilikleri Allah'ın izni keremiyle kötülüklerini yapsın, silsin, götürsün. An Abdullah İbni Mes'ud. Abdullah İbni Mes'ud'dan dedi ki Abdullah İbni Mes'ud, Câ'e raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. İnni âleçtu imra'eten fî aqsıl medîne. Ve inni asabtu minha mâ dûne en emesseha. Fe ene hâzâ. Bir adam geldi dedi ki ya Resulallah, ben şehrin dışında, şehre uzak olan bir yerde bana helal olmayan bir kadına yaklaştım. Ve bir insanın normal evlilikte hanımından gelmesinin dışına başka şeylerle ondan faydalandım. Böyle bir günah işledim. Fakat zina olmadı. Ve ben buradayım ya Resulallah dedi. Fakdi fiyye, bana hüküm ver. Yani beni temizle dedi. Fîmâ şi'ite, istemiş olduğun şekilde beni temizle, istediğin şekilde bana hükmet ey Allah'ın Resulü diye pişmanlığını bildirerek diyor İbn-i Mesud, o kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona dedi ki, لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ. Yani Allahu Teala senin o günahını gizlemiş. Sen de o günahını gizleseydin. Yani tövbe etseydin. Yani tövbe etseydin. Allahu Teala bak o günahını aşikar kılmamış. Tövbe etseydin olmaz mıydı dedi Hazreti Ömer. فَلَمْ يَرُدْ اَنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey demedi. فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْتَلَقْ. Ve daha sonra adam kalktı gitti. فَاَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا دَعَاهُ. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bir adamı gönderdi ve onu çağırdı. Ve arkasından Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam وَتَلَى عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةِ. Bir önce okumuş olduğumuz Hud suresinin 114. ayetini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okudu. Yani gündüzün iki tarafında ve gece doğrultusunda ne yap? Namazını kıl. İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Hiç şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bunda öğüt alanlar için öğüt vardır ayetini okudu. Fekale raculun minel kavm. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki tamam bu günahını ört ve hayırlı amellere devam et. Namazını kılmaya devam et. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir buyurdu. Oradan da bir tanesi kalktı dedi ki ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Resulü, hâzâ lehu hâssâ. Yani bu onun için özel mi? Yani sadece ona has bir durum mu? Kâle bellinnâsi cekâfe. Hayır dedi, bilakis bu bütün insanlar içindir. Yani kötülük yapmış olan insanlar ne yapsınlar? Kalksınlar, namaz kılsınlar, hayırlı amellere yönelsinler. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Allah'ın rahmetini ne yapsınlar? Arasınlar. Ki bu hadisi Müslim rivayet ediyor. Ve an Enes kâl. Yine Enes radıyallahu anh'tan dedi ki ca'e raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama geldi ve dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, esabtu hatten fe ekimhu aleyye. Ben bir had, bir cezayı gerektirecek günah işledim, bana hükmünü ver dedi. Kale, bunun üzerine ve hadaratis salah, namaz geldi, namaz vakti girdi. Fesalla ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber namaz kıldı o kişi bunu dedikten sonra. Felemma qada salate, namazını kıldıktan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam namazını kıldıktan sonra dedi ki ya Resulullah, inni asabtu hatten. Ya Resulullah, ben cezayı gerektirecek bir şey yaptım. Beni, bana hükmetmez misin? Bunun üzerine fe akim fiye kitabillah, Allah'ın kitabıyla aramda hükmet dedi. Kale, bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam bakın ona ne dedi? Hel hadarta salata ma'ana? Sen biraz önce bizimle beraber namaz kıldın mı? Kale na'am. Dedi ki evet ey Allah'ın Resulü, ben biraz önce sizinle beraber namaz kıldım. Kal, bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kad gafarallahu lek. Allah seni mağfiret etmiştir. Allah seni bağışlamıştır. Çünkü namaz ne yapar? Günahları siler diye. Ve fi rivaya, yine başka bir rivayette Resulullah Aleyhissalatu vesselam o kişiye şöyle dedi. E ra'eyte hine haracte min beytik. Eleyse kad tevadda'te fe ahsente'l vudu. Evinden çıktığın zaman güzelce abdest almadın mı? O da dedi ki bela ya Resulullah, evet ey Allah'ın Resulü, güzel bir şekilde abdestimi aldım. Daha sonra sümme şehitte salate ma'ana, sonra bizimle beraber namaz kılmadın mı? Fekale na'am ya Resulullah. Dedi ki evet ey Allah'ın Resulü, kıldım. Bunun üzerine bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona ne buyurdu? Feinnallâhe kad gafara leke haddeke ev kâle zembek. Ki İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki şüphesiz ki Allah sana mağfiret etmiş ve günahını bağışlamıştır. Bakın burada güzelce alınmış bir abdest ve Peygamber aleyhissalatu vesselam ile beraber cemaatle kılınmış bir namazda Resulullah aleyhissalatu vesselam bunlar senin günahına kefaret olmuştur buyurdu. Burada da gördüğümüz gibi ne yapıyor? İyilikler kötülükleri gideriyor. Fakat şunu unutmayacağız kardeşler. Buradaki had cezaları değil, tazir cezalarıdır. Yani İslam'ın Kur'an ya da sünnette açık olarak sınırı belirtilmiş olan had cezaları değildir. İçki içmek gibi, zina etmek gibi, hırsızlık etmek gibi, adam öldürmek gibi ya da büyük günah işlemiş olmak gibi değil. Onların zira had cezaları belli olup onlardan dönüş yoktur. Eğer ki İslam'ın hükmedildiği bir yerde bir kimse gelirse, kadıya gelirse ve eğer ki Kur'an ve sünnette had cezası bildirilmiş bir ceza işlediğini söylerse mahkeme onu geri çeviremez ve ona ne yapar? Cezayı vurur. Fakat buradakilerden kasıt tazir cezasıdır ve tazir cezasında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine böyle bir kolaylık göstermiş ve iyiliklerin kötülükleri sildiğini dile getirmiştir. O yüzden bir kötülükten dolayı Kur'an ve sünnete varid olmuş olan bir amelden dolayı bir kimseye kesinlikle sen bu azaptasın diye hükmetmeyiz. Ola ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Onu affetmiş olur. Evet, sorularımızı inşallah dersten sonraya bekletirsek hayırlı olur. Ve kezalike kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki innes salavatil hams, beş vakit namaz yuzhibne bizzunubi kema yuzhibul ma'uddaran. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ki İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis ki sahihtir, buyurdu ki sizin kılmış olduğunuz beş vakit namaz günahları suyun kiri giderdiği gibi giderir. Bakın, kılınmış olan beş vakit namazın insana getirmiş olduğu Allahu Teala tarafından rahmetini görüyorsunuz. Yani iyilikler kötülükleri giderir diyor Resulullah ve kıldığınız beş vakit namaz ne yapar? Suyun kiri giderdiği gibi elbiseden ya da başka şeyden kiri diyor, günahı siler, atar, götürür. Evet, ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, yine başka bir hadisimiz 113 İmam Taberani'nin rivayet etmiş olduğu Sahihul Camia'da 1671 nolu hadis. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki innel abde izâ kâme yusalli, bir kul namaz kılmak için kalktığı zaman utiye bizunubihi kulliha, bütün günahları ne yapılır? Getirilir. Tavudiat ala ra'sihi ve atiqihi, ve onun başının üzerine, omuzlarının üzerine bırakılır. Fe kullema raka'a ev secede tesaqatat anhu. Ne zaman ki o rüküye gitmiş olsun, ondan dolayı o günahları düşer. Ne zaman ki secde etmeye gitsin, secdesinden dolayı o günahları ne yapar? Gider diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve yine başka bir hadiste Abdullah İbni Mes'ud diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yani Allahu Teala'nın üzerimize kılmış olduğu namazlar haşa üzerimizde bir borç olmaktan ziyade bizim gerçekten kendimize ihtiyaç hissetmiş olduğumuz Allah'ın bir nimetleri. Bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyor? Tehterikûne tehterikûn ey bi sebebi zunubikum ve maasikum. Yani siz Ateşi tutuşturuyorsunuz. Yani günahlarınızla, isyanlarınızla ateş tutuşturuyorsunuz. Fe izâ salleytumus subha gaseletha. Sabah namazını kıldığınız zaman sabah namazı onları siler. Onları diyor götürür. Thumme tahtariqûne tahtariqûn. Yine ateş tutuşturuyorsunuz. Fe izâ salleytumus zuhra gaseletha. Öğleni kıldığınız zaman öğlen onları temizler. Thumme tahtariqûne tahtariqûn. Sonra yine aynı şey. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا İkindiği kıldığınız zaman o onları siler, yıkar. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ Yine tutuşturuyorsunuz. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا Yatsıyı kıldığınız zaman o onları diyor, yıkar, temizler. ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِذُوا Hatta diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle ki daha sonra yatarsınız da hiç kalkıncaya kadar üzerinize günah yazılmamış bir şekilde ne yaparsınız? Uyumuş olursunuz. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor? İyiliklerin kötülükleri gidermiş olduğunun çok açık bir örneği olarak buyurdu ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلَةٍ Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir melek vardır ki her bir namazın girişinde şöyle nida eder. Ya beni Adem, ey Ademoğlu, قُومُوا اِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي اَوْقَدْتُمُوهَا Şu tutuşturmuş olduğunuz ateşiniz için kalkın fe'atfi'uha ve onu söndürün. Yani namazlarınızı kılın ki günahlarınızla tutuşturmuş olduğunuz o ateşinizi ne yapasınız? Namazınızla söndürmüş olasınız. Ve yine bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste İmam Ahmed'in, İmam Müslim'in, Nesai'nin aktarmış olduğu bir hadiste buyuruyor ki اَيَعْجَزُ اَحَدُكُمْ اَيَّكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ elfe hasene. Yani sizden bir kimse bir gün içerisinde 1000 tane iyilik kazanmış olmak istemez mi? Yani buna güç yetiremez misiniz? Yusebbihullah mi'ete tesbihe. Ki Allahu Teala'yı 100 sefer tesbih eden için 1000 iyilik vardır. Yani Subhanallah. Allah her türlü noksan sıfatlardan yücedir. Allahu Teala her ne kadar noksan sıfat varsa bütün o sıfatlardan yücedir ve en güzel sıfat ve isimlerde en zirvede olan ve mutlak olarak hiçbir ortağı olmayandır diye Subhanallah derseniz işte bu odur. Feyektubullahu lehu biha elfe hasene. Allah diyor, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bundan dolayı ona diyor 1000 iyilik yazar ve yuhat tu anhu biha alfa hatiye ve bundan dolayı onun 1000 hatası da ne yapar, silinir diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ve üstad diyor ki ve kezalike siyamu fe innehu tumha bihi seyyiat. Oruç da aynen böyledir bildiğiniz gibi ki oruç da ne yapar? Günahları silen iyiliklerden bir tanesidir. Ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne buyurdu? Men sama Ramazana. Her kim ki Ramazan orucunu tutarsa ama nasıl? İmanın gerçekten hakkıyla iman etmiş, onun kadrini ve kıymetini bilerek ve ihtisaben orucun gerektirdiği şekliyle oruç adına yapması gerekenleri yapıp oruç için terk etmesi gerekenleri terk ederek hesabını yaparak hakkını vererek şuurlu bir şekilde, yani sadece yemek ve içmekten uzak kalmak değil, hakkını vererek kalbine kalbiyle imanıyla oruç tutacak olursa ne diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Gufira lehu ma taqaddama min zenbih. Onun daha önce işlemiş olduğu günahları ne yapar? Affolunur. Burada da yine neyi gördük? İyiliklerin kötülükleri giderdiğini gördük. Ve kezalikel hac فَإِنَّهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنْ سَيِّئَاتِ. Ve aynı şekilde haç da diyor üstad öyledir ki haç da ne yapar? Kötülükleri, kendisinden önce işlenmiş olan kötülükleri giderir. كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالْ. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la rivayet edildiği şekilde ne buyurdu? Ki Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ. Her kim ki hac eder de hacca günah işlemezse, hacda eşine yaklaşmazsa, fısk yapmazsa, tartışmazsa ve haccın gereklerini yerine getirirse, yani kabul olmuş olan bir hac ifa ederse, annesinin kendisini doğurduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak ne yapar? Döner diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Ve yine Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu başka bir hadisinde ne dedi Allah'ın Resulü? El-umratu ilel-umrati keffaratun lima beynehuma vel-haccul mebrur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir umre diyor, bir sonraki umreye kadar, bir sonraki umre kendisinden önceki yapılmış olan umre arasında kulun işlemiş olduğu her bir günaha kefarettir. Yani ikisi arasındaki küçük günahları ne yapar? Siler, götürür. Vel haccul mebrur ve kabul olmuş olan bir hac, gerçekten Allahu Teala tarafından kabul edilmiş olan bir hac, leyse lehu cezaun illel cenneh. Onun karşılığı diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam cennetten başka bir şey değildir. Ve kezalikel cihat. Ve yine bir kulun Allahu Teala'nın günahlarını affetmiş olmasına sebep kılmış olduğu amellerden bir tanesi de nedir kardeşler? Cihattır. Allah yolunda cihad etmektir. Çünkü üstad diyor ki fe innehu la şey'en misluhu tumha bihil hataya ve zunub. Cihad gibi günahları ve hataları silen bir vesile yoktur. Fakat sahha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edildiği şekliyle ne dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam? Ki İmam Hakim'in müstedrekinde rivayet etmiş olduğu ve diğerlerinden rivayet etmiş olduğu, Şeyh Elbani'nin de sahih diye bildirmiş olduğu bir hadis. Bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyor? Aleykum bil cihadi fi sebilillah tebareke ve teala. Allah tebareke ve teala'nın yolunda cihad etmiş olmayı size salık veririm. Sizin üzerinize bu düşer. Size vaciptir. Fe innehu babun min ebvabil cenneh. Ki cihat cennet kapılarından bir kapıdır. Yuzhibullahu bihil hemme vel gam. Çünkü Allah cihat ile her türlü kederi, sıkıntıyı, insanı sıkıntıya sokacak olan derdi giderir diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve la şekke enne min esbabil hemmi vel gammi el maasi ve zunub. Ki Biz de biliriz ki bir insandaki keder, üzüntü verecek olan şeylerin aslı nedir? Günah ve isyankar durumuna düşmüş olduğu, iasi olmuş olduğu amellerdir. Dolayısıyla cihat onu da ne yapar? Siler. Ki bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sünen-i Nese'i'de aktarılmış olan bir hadiste diyor ki: "Men igberrat qadamahu fi sabilillah fehuve haramun alennar." Subhanallah. Her kimin diyor iki ayağı Allah yolunda cihad ederken tozlanırsa, toza bulanırsa fehuve haramun alennar. O ayaklar diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ateşe haram kılınmıştır. Yani Allah yolunda cihad ederken, Allah yolunda koştururken tozlanmış olan iki ayağa ateş haram kılınmıştır diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Ve üstad diyor ki: "Fe keyfe bimen yagbarru vechuhu ve cemii bedenih fi sabilillah." Peki öyle ise şayet bütün bedeni ve yüzü toz ve toprağa karışmış olanların hükmü ne ola ki? Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bakın cihat da ne yapıyor? İyilikler kötülükleri gideriyor. Cihat da onlardan bir tanesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: "Meselul mucahidu fî sebilillah." Allah yolunda cihad eden kimsenin misali: "Vallahu a'lemu bimen yucahidu fî sebilih." Ki kendi yolunda en güzel bir şekilde cihad edenin kim olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kemeseli saimil qaimil haşi'ir raki'is sacid diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani bir mücahit Allah yolunda cihada çıktığı zaman halisane, ihlaslı bir şekilde sırf Allah için cihada çıkmış olan bir kimse diyor cihattan dönünceye kadar oruç tutan gibidir, namaz kılan gibidir, Allah'a karşı huşu duyan gibidir, secde eden gibidir, rüküya kapanan gibidir. Ki cihadın bu anlamdaki faziletini açıkça bunu yapıyor, gösteriyor. Ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu başka bir hadisinde ne diyor? El-gudvetu ve'r-ravhatu fi sebilillah. Celle celaluh, Allah yolunda bir kulun gecelemesi ya da gündüz vaktini geçirmiş olması eftalu mined dünya, akşam namazı ve sabahlaması eftalu mined dünya ve ma fiha, bütün dünyadan ve dünyadakilerden diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam daha faziletlidir, daha değerlidir. Ve yine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam İmam Tirmizi'nin ve diğerlerinin aktarmış olduğu silsile-i sahihada da 902 numaralı hadiste bildirilmiş olan hadiste bakın ne diyor? Ela tuhibbuna iyyaghfirallahu lekum ve yudkhilakumul cenne. Allah'ın sizi mağfiret etmesini, sizi cennete girdirmesini istemiyor musunuz? Bunu arzulamıyor musunuz? Öyleyse İğzu fi sebilillah, Allah yolunda kazaya çıkın, Allah yolunda diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam cihad edin. Bakın iyilikler ne kadar da kötülükleri gideriyor. Yani bunu açıkça değinmiş olmamızın sebeplerinden bir tanesi neydi kardeşler? Kur'an ve sünnette varit olmuş olan herhangi bir azap için belirtilmiş olan, herhangi bir amel için belirtilmiş olan azap söz konusu olduğunda bir kimse o günahı işlerse kesinlikle sen bu azaba, şirkin dışında tabi, sen bu azaba düşer olacaksın dememek. Çünkü ola ki bu tür sebeplerden, başka sebeplerden dolayı Allah-u Teala onun günahını ne yapmıştır? Silmiştir. Çünkü iyilikler kötülükleri siler dedik. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan İmam Bukhari'nin aktarmış olduğu bir hadiste Câe raculun ilâ rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama geldi. Fekâle, dedi ki: "Dulleni alâ amelin ya'dilul cihât." Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel söyle ki cihada denk gelsin. Yani cihadı eşitleyecek bir amel söyle bana, ben onu işleyeyim dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "La eciduh." Ben öyle bir amel bilmiyorum. "Hel testati'u izâ haracel mucahid en tedhule mesciden?" Sen dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam o kimseye, ben böyle bir amel bilmiyorum. Peki dedi sen, mücahit Allah yolunda cihad etmek için çıktığı zaman mescide gelip o ta cihattan dönünceye kadar فَتَقُومَ فَلَا تَفْتُرْ, hiç yorulmadan sürekli namaz kılabilir misin? وَتَصُومَ وَلَا تَفْتُرْ, ve hiç iftar etmeden, hiç kesintisiz oruç tutabilir misin dedi. Adam dedi ki: "Men يَسْتَطِعُ ذَلِكَ." Yani ya Resulullah, buna kim güç yetirebilir ki? Mesela cihadın fazileti kötülükleri silmiş olduğu burada ne yapıyor? Yine ortaya çıkıyor. Ve fi sahih-i Müslim ve yine İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste enne abden li Hatib. Bakın meşhur sahabimiz Hatib bin Ebi Balta'nın kölesi ca'e Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeşku Hatiben. Yani Hatip'a şikayet etmiş. Artık Hatip isimli bu sahabe ona ne yapmışsa, bir tokat mı vurmuş ya da her ne yapmışsa, Peygamber aleyhissalatu vesselama geliyor onun kölesi. Şikayet ediyor Hatip'i. Ve şikayet ederken de dedi ki ya Resulallah leyyeduhulenne Hatibunnar. Hatip dedi kesinlikle ateşe girecek dedi. Kesinlikle dedi ateşe girecek. Bunun üzerine bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Kezept. Hayır, sen yanlış söylüyorsun. Senin söylediğin bu söz yanlıştır. La yedhuleha la yedhuluha, Hatip ateşe girmeyecek. Fe innehu, neden peki? Fe innehu şehide Bedr vel Hudeybiye. Çünkü Hatip dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam Bedir Savaşı'na ve Hudeybiye Savaşı'na Hudeybiye'ye katılmıştır. Yani Hatip Bedir ve Hudeybiye ehlindendir. Yani bunlar kötülüğü gideren sebeplerden bir tanesidir ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam da o kişiye böyle zikrediyor. Ve üstad diyor ki ve gayruha kesirun min el ahadisi ve'n nusus illati tedullu ala fadl'il cihadi fi sabilillah. Allah yolunda cihada diyor ve onun faziletine delalet eden bunun gibi hadisler ve naslar çoktur diyor. Ve ennehu mumhatun liz-zunubi vel hataya mehma azumet. Günah diyor ne kadar büyük olursa olsun cihat diyor mesela onu temizler. Adel işraki billah, Allah'a ortak koşmuş olmanın dışındaki her türlü amel. Zira dediğimiz gibi şirki Allah kesinlikle bağışlamıyor. Bir şirk koşan kişi cihada da çıksa, namaz üstüne namaz da kılsa bu ameller hiçbir şekilde kendisini bağışlamaz. Çünkü şirki ancak şirkten tövbe etmek ve tevhid bağışlatır. İşte bu anlamda üstad diyor ki cihat şirkin dışında her bir günahı ne yapar? Silip süpüren bir ameldir. Fe inne şirke la yukavimuhu şey'un illa tevbetun nasuh. Çünkü diyor şirki nasuh bir tövbenin dışında başka bir şey ne yapmaz? Silip süpürmez. Ki İbn-i Teymiye Fetava isimli kitabının 28. cildinin 421-422. sayfasında diyor ki men kâne kesîru zunûbi fe a'zamu devâihil cihat. Kimin diyor günahı çoğalmışsa, kim diyor fazla günah işlemişse فَاَعْظَمُ دَوَائِهِ الْجِهَادِ, onun diyor en güzel devası, en güzel şifası cihattadır diyor İbn-i Teymiye. فَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ. Çünkü Allah cihat dolayısıyla onun günahlarını mağfiret eder. كَمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ki Allah-u Teala kitabında ne yapıyor? Şöyle haber veriyor ki يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Yani siz Allah yolunda cihad ederseniz يَغْفِرْ لَكُمْ, Allah sizi mağfiret eder, ذُنُوبَكُمْ, günahlarınızı mağfiret eder buyurduğu gibi. وَكَذَٰلِكَ مَنْ اَرَادَ, işte bu anlamda kim günahının silinmesini isterse cihad etsin, en güzel devasıdır diyor. Ve diyor ki gerek cahiliye davasındaki günahlarından gerekse diğer günahlarından sıyrılmak isteyen diyor ne yapsın? Cihada yeltensin diyor. Ve üstad diyor ki وَالشَّاهِدُ مِنْ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمْ. Şu ana kadar zikretmiş olduğumuz hadisler, zikretmiş olduğumuz hususlardan, rivayetlerden kaynaklanarak ne diyoruz? اَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. İyilikler kötülükleri giderir ve siler. وَاَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ مَوَانِعِ الْحُوقِ الْوَعِيدِ بِالْمُعَيَّنِ. Dolayısıyla belirli bir şahsa geldiği zaman bir kimsede bulunan iyilikler yapmış olduğu kötülükler için Kur'an ve sünnette bildirilmiş olan azabın kendisine indirgenmesine mani olur ve o azaptan kendisini ne yapar? Uzak tutar inşallahü teala, şayet Allah azze ve celle bunu takdir edecek olursa. Ve üstad diyor ki emma derecatü seyyiat illeti tumha bil hasenat. Peki kötülüklerin iyiliklerle silinmiş olmasına geldiğimiz zaman burada bir denge unsuru söz konusu olur mu? Yani şu iyilikler şu kötülükleri ya da şu kadar iyilik şu kötülükleri. Misal bazı alimler dediler ki bütün bu hadisler sadece küçük günahlar içindir dediler. Yani büyük günahları değil, büyük günahlar için tövbe şarttır diyen alimler oldu ve alimlerimizin farklı farklı fikirleri, farklı farklı görüşleri var. Üstad diyor ki فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تُمْحَا بِهَا السَّيِّئَاتِ اَلَّتِهِيَ دُونَ الْكَبَائِرِ. Bazı alimlerimiz dediler ki bizim iyiliklerin kötülükleri gidermiş olmasındaki kastımız sadece küçük günahların giderilmiş olması durumu söz konusudur. Yoksa iyilikler büyük günahları silmez, büyük günahları götürmez. Emmel kebair fela temhuha illa tevbetun nasuh. Çünkü büyük günahları dediler, güzel bir tövbenin dışında başka bir şey silip süpürmez. Ve üstad diyor ki kendisi, yani alimlerden böyle söyleyenler oldu, benim görüşümde diyor şudur ki وَالصَّوَابُ الَّذ۪ي دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةِ. Sünnetin delalet etmiş olduğu meselelere baktığımız zaman اَنَّ الْاَمْرَ اَعِيدٌ اِلَى نَوْعِ الْحَسَنَاتِ وَعَظَمَتِهَا وَدَرَجَةِ الْاِخْلَاسِ وَالتَّجَرُّدِ ف۪يهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Buraya geldiğimiz zaman diyor üstad, biz şöyle bir şey deriz. Bir takım iyilikler vardır ki gerçekten derecesi üstündür. Bir takım kötülükler vardır ki derecesi üstündür. Tabii ki küçük iyilikler büyük günahları, büyük kötülükleri silmez. Ama eğer ki işlenmiş olan bir iyilik gerçekten fazla ise, işlenmiş olan bir iyilik gerçekten fazla ise kendisi gibi büyük bir kötülüğü silmiş olma ihtimalini biz diyor sünnetten çıkartabiliriz. Çünkü nice dirhemler vardır ki diyor bin dirhemi siler. Ve bunun üzerine diyor ki ve aleyhi fenekul, biz de diyor şu şekilde görüşümüzü ortaya koyarız. Men azumet hasenatuhu ve kanet kel cibali yemhullah biha seyyiatehu ve in kanet minel kebair. Her kim ki diyor büyük bir iyilik ortaya koyarsa, günahı dağ gibi dahi olsa Allah Teala takdir ederse, onun büyük günahlarını da ne yapar o iyilik? Siler gider. Ve her bir büyük iyilik kendisi nispetince bir kötülüğü siler gider. Yani bu görüşü gerçekten destekleyecek unsurlar var. Bildiğiniz gibi Hazreti Osman radıyallahu anh bir seferde, Tebuk seferinde yüzlerce devesini getirmiş, bine yakın devesini getirip de orduya infak ettiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Osman bundan sonra ne yaparsa af edilmiştir. Yani burada da bu müjde, daha doğrusu bu görüş açıkça ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üstad burada işlenmiş olan iyilik gerçekten büyük ise büyük günahı silmiş olmasına herhangi bir engel söz konusu değildir diyor. Hepsi birbiriyle nedir? Orantılıdır. Çünkü diyor fakat dellete sünnetu enne racule mine sahabeti kâne mudminen alâ şurbil hamr. Çünkü bildiğimiz gibi sünnet sahih olarak bize ulaşmış olan bir hadiste sahabeden bir tanesi neydi? İçki içmeyi alışkanlık haline getirmişti. Yani birkaç sefer ard arda içki içmek durumuna düşmüştü. Ki bunun üzerine kendisine hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle ne yapılmıştı? Had cezası vurulmuştu. فَاُوْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَاَمَرَ بِهِ فَجُلِتْ. Ve bir günde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirildi ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu emretti ve ona ne yapıldı? O kırbaçlandı. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. Ve oradaki insanlardan bir tanesi kalkıp dedi ki Allahümme l'anhu, Allah'ım ona lanet et dedi ya Rabbi. Ma ekser ma yu'ta bih. Ne kadar da içki içmeden dolayı getiriliyor. Yani ne kadar da günah işliyor, içki içiyor dedi bu. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? La tel'anuhu fe vallahi ma alimtu illa ennehu yuhibbullah ve rasule. Ona dedi lanet etmeyin. Vallahi ben onun Allah ve Resulünü sevmiş olmasından başka bir şeyine şahit değilim dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben ondan başka bir şey bilmiyorum diyerek ona lanet edilmesini emretti. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştı? İçki içeni de, taşıyanı da, içki için hatta üzüm dikeni de, on kesimi de ne yapmıştı? Lanetlemişti. Bakın o kimsede olan Allah ve Resulüne karşı sevgi, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı güldürürdü. Hatta bu hadis daha önce geçtiği zaman bundan bir takım nakiller de yapmıştık ilk derslerde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı severdi ve üstad diyor ki keyfe enne hasene muvalatuhu lillahi ve li rasulih ve hubbuhu lillahi ve rasulihi mena'at min luhuqil va'idil ammu bih. Bak diyor genel hüküm, genel lanet hükmü söz konusu iken onun Allah ve Resulünü dost edinmesi, Allah ve Resulünü sevmiş olması nasıl da içki içene verilmiş olan lanet hükmünü ondan kaldırıverdi. Çünkü iyilik kötülüğü ne yaptı? Giderdi. Ve diyor üstad aynı şekilde Hatip bin Ebi Balta'ya Bedir ehlinden olmuş olmasına ne yaptı? Şefaatçi oldu ve o iyiliğinden dolayı yine bağışlandı. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne o belki de Allah Bedir ehline ne yapmıştır? Şöyle seslenmiştir. Ne işlerseniz işleyin ben sizi bağışladım demiştir demiştir Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hadiste. Orada da iyiliğin kötülüğü giderdiğini ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz. Ve yine üstad diyor ki ve kezalikel kıssa el mer'a el bagi min beni İsrail elleti sakatil kelb. Ve yine diyor kendisi günahkar, ahlaksız bir kadın olmasına rağmen bir köpeği içiren ve bir köpeğe su veren kadının durumuna bakın diyor. Ki hadiste diyor ne geçiyordu? Beyneme kelbun yatifu bir kiyyetin yani bi'rin kâde yektuluhul ateş. İzâ ra'athu bagiyyun min bagaya beni İsrail fenezi'at muqaha yani khaffaha festaqat lehu bihi feğufira leha. Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kuyunun başına gelmiş olan ve susuzluğundan dolayı dilini dışarıya çıkartmış, neredeyse susuzluktan ölecek olan bir köpeği İsrail oğullarının kadınlarından ahlaksız bir kadın gördüğü zaman ne yaptı? Onu içirdi. Ayakkabısını çıkararak ona verdi, onu içirdi. Bunun üzerine Allahu Teala o kadının, o hayvana olan merhametinden dolayı onu bağışladı diyor. Bakın burada bir iyilik ve o kadının o meylinden, o yaklaşımından dolayı Allahu Teala razı olmuş ve onun günahını bağışlayıvermiş. İyilikler kötülükleri giderir. Ve üstad diyor ki fetteemmel düşün diyor. Bu kadının susuzluktan dolayı ölmek üzere olan bu bir affedersiniz köpeğe su vermiş olması iyiliği nasıl da onun ahlaksızlık gibi bir günahını affetmiş olmasına sebep oldu. Halbuki diyor normalde ahlaksızlık yani zina büyük günahtır ve dolayısıyla dedik ki biz bunlar sadece büyük günahları küçük günahları silmez diyoruz. Bazı büyük günahların silinmiş olmasına da imkan verir. Evet, ikinci sebebe geldik. Allah'ın izniyle hızlı hızlı gidiyoruz. Bir insanın kötülüklerinin silinmiş olmasına sebep olan ikinci husustan bir tanesi el bela'u. Yani Allahu Teala'nın bir kuluna bir bela, bir imtihan için bir musibet takdir etmiş olması durumu. Birincisi iyilikler kötülükleri giderirdi. Yani kötülükleri gideren birçok unsur olduğu için herhangi bir kimse herhangi bir günah işlediği zaman o günahından dolayı doğrudan o günah için belirtilmiş olan Kur'an ve sünnetteki hüküm o şahsa indirgenmez. Yani mesela Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir kimse için laf getirip laf götüren misal bir kadın için ne diyordu? Ateşten kendisine tokmaklarla vurulduğu bana gösterildi. Dolayısıyla biz kalkıp da normalde bu amele, bu azap ifadesi söz konusu olmasına rağmen hemen dedikoduculuk yapmış bir kadına, gerçi erkekler bugün kadınları bayağı bir sollamışlar ama Allah'tan ki hadiste kadın diye geçiyor. Kadına kalkıp sen bunu söylediğine göre kesinlikle sana bu azap söz konusudur diyemeyiz. Çünkü ola ki kendisinden başka bir iyilik sadır olur da o iyilik ne yapar? O iyilik onun o günahının silinmiş olmasına sebep olabilir. Ama o hüküm için, o amel için o hüküm ne yapılır? Yine söylenir ve ondan kaçınılması gerekir. Allah dilerse silinir tabii ki. Dolayısıyla mümin bunu araştırmalıdır. Evet, iyilikler silir. İkincisi ise Allahu Teala'nın bir kula bir musibet, isabet takdir etmiş olması da ondaki günahların silinmiş olmasına sebep olan unsurlardan bir tanesi. Ve üstad diyor ki مِمْحَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَالسِّيِّئَاتِ مَا يُصِيبُ الْعَبْدِ مِنْ وَصَبٍ وَبَلَاءٍ فَيُصِيرُ مُحْتَسِبًا الْأَجْرُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah-u Teala'nın katında bir ecre ulaşabilmiş olması için Allah-u Teala'nın bir kuluna takdir etmiş olduğu bir takım belalar ve zorluklar, hastalıklar gibi bu gibi unsurlarda ne yapar? Kötülükleri diyor üstad giderir. Çünkü bakın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 157. ayetinde ne buyuruyor? Bakara suresinin 157. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne diyor Rabbimiz? Hiç şüphesiz ki biz sizleri korkuyla imtihan edeceğiz. Vel cu' açlıkla imtihan edeceğiz. Ve naqsim minel enval mallarınızdan kısmakla sizi sınayacağız. Vel enfusi ve semarat nefislerinizden ve canlarınızdan alarak sizi sınayacağız diyor Allah Azze ve Celle. Ne yap? Ve beşşiri sabirin. Bizim bu imtihanlarımızda sabredenleri müjdele diyor. Yani bunlar mükafat alacaklar. Ellezine o kimseler ki, o sabredenler ki izâ esâbethum musîbe kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman ne derler? Kalû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Hiç şüphesiz ki zaten biz Allah'tan geldik. Bizi var eden zaten Allah'tır ve biz yine ona döneceğiz diye Allahu Teala'nın o yüce ve kahir emri karşısında aciz bir kul olduğunu bilip ona sabrederse onu müjdele diyor Allah Azze ve Celle. Ulaike işte bunlar aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmet ve rahme Rablerin katından onlar için bir rahmet ve Allah'ın onlara bir bağışlaması söz konusudur. Ve ulaike humul muhtedun ve onlar hidayete iletilmiş olanların ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Muhammed suresinin 31. ayetinde ne diyor bakın Rabbimiz? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Hiç şüphesiz ki diyor biz Allah Azze ve Celle sizin içinizden gerçekten cihad edenlerle sabredenleri ayırmak için hiç şüphesiz ki biz sizleri ne yapacağız? Hiç şüphesiz ki biz sizleri sınayacağız ve sizin haberlerinizi biz kaydedeceğiz. Sizin haberlerinizi biz ortaya koyacağız diyor Allah Azze ve Celle. Yani burada da bir kınanma, gerçekten Allah yolunda cihad edenlerle, Allah yolunda sabredenlerle, etmeyenlerin yani diliyle sadece ben Müslüman oldum deyip de kendi kendisini kandıran zavallılarla gerçekten kalbiyle iman etmiş mi etmemiş mi, onları da Allahu Teala ayıracak. Hani Ankebut suresinde diyordu ya, ehasiben nasu eyyutraku eyyekulu amenne ve hum la yuftenun. İnsanlar hiçbir şekilde imtihana tabi tutulmadan başıboş bırakılacaklarını, sadece iman ettik deyince bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Halbuki biz onları da imanlarında ne yapacağız? Sınayacağız. Gerçekten iman ettim diyenler belli olacak, sadece takliden ya da el alem öyle diyordu işte biz de öyle takıldık ne yapalım diyerek iman edenler ayrıştırılıverilecek diyor Allah Azze ve Celle. Yine burada da aynı husus söz konusu. Ve yine bakın bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aktarmış olan bir hadise Ebu Davud'un aktarmış olduğu sahih bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki innel abde izâ sebaqat lehu minallahi menzileten lem yebulughha bi'amelihi. Allah-u Teala bir kula bir makam takdir etmiştir. Yani Allah-u Teala bir kul için bir makam takdir etmiştir. Ama o kul ameliyle o makama ulaşamamıştır. Yani ameli ne yapılmıştır? Azdır. Ameli azdır. Bunun üzerine peki ne olur diyor? İbtelahullahu fi cesedih. Allah onun cesedine bir iptila, bir bela verir. Yani hastalık gibi değişik bir takım musibet olarak isabet edecek kendisine hususlar takdir eder. Ev fi malih ya da malında onu imtihan eder. Ev fi veledih ya da çocuğunda onu ne yapar? İmtihan eder. Thumma sabbarahu ala zalik. Sonra onun ona sabretmiş olmasını takdir eder. Hatta yubelligahul menzilete allati sabaqat lahu min Allah Teala. Ta ki Allahu Teala onun için takdir etmiş olduğu o makama kendisine isabet ettirmiş olduğu bu cesedinde, malında ve çoluğu çocuğundaki imtihanıyla ne yapar? Onun makamını yüceltir diyor. Bakın bunlar yine Allahu Teala'nın kuluna olan rahmetinin apaçık göstergelerinden bazıları. Ve an Cabir İbni Abdillah merfu olarak Cabir İbni Abdillah'tan aktarılmış olan bir hadiste de ne diyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam le yuveddenne ehlul afiye yevmel kıyame enne culudehum قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيدِ لَمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ اَهْلِ الْبَلَاءِ. Keyif ehli olan kimseler diyor. Yani kendilerine hiçbir şekilde bir sıkıntı, hiçbir şekilde bir darlık, hiçbir şekilde hiçbir altında ezilebilecekleri bir takım imtihanlar verilmemiş olan kimseler kıyamet günü diyor, yani o cennetle araları ayrıldığı zaman o kendilerine bir takım belaların isabet ettiği kulların sevabını görünce onlardan olmayı ne kadar da isteyecekler. Yani bu anlamda Allah-u Teala'nın bir kula takdir etmiş olduğu, gerek cesedinde, gerek malında, gerek çoluğu çocuğundaki bela nedir? Hiç şüphesiz ki Allah-u Teala'nın onu mağfiret etmiş olması için en büyük vesilelerden bir tanesidir. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Başka bir hadiste, Şeyh Elbani'nin silsile-i sahihte aktarmış olduğu bir hadiste, sahih olarak bildirdiği hadiste, bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ. Bir Müslümana, bir mümine her ne zaman ki kendisine eziyet veren cesedinde bir bela isabet edecek olursa, illa keffarallahu anhu min seyyiati, hiç şüphesiz ki kesinlikle Allah onun vesilesiyle onun kötülüklerini giderir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın kendisine kula verilmiş olan belalar da bir kuldaki kötülükleri gideren unsurlardan bir tanesi. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, yine başka bir sahih hadiste Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İnnallâhe teâlâ yekûl, Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَاد۪ي مُؤْمِنًا, ben mümin kullarımdan herhangi bir tanesine bir bela isabet takdir ettiğim zaman, فَحَمِدَن۪ي, bana hamd edecek olursa, وَصَبَرَ عَلَى مَبْتَلَيْتُهُ بِهِ, ve kendisine isabet ettirmiş olduğum, takdir etmiş olduğum o beladan dolayı sabredecek olursa, yani bana hamd edip de sabredecek olursa, فَاِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَدْجَعِهِ ذَٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا. O diyor yatmış olduğu o yatağından, o bulunmuş olduğu mekanından eğer bana hamd ederek ve sabrederek kalkacak olursa, annesini kendisini günahsız bir şekilde doğurduğu gibi ne yapar? Bulunduğu yerden kalkar diyor Allah Azze ve Celle. Ve yekulur Rabbu lil hafaza, ve Rab Teala, Allahu Teala meleklere ne der? İnni ene kayyettu abdi haza ve ibtelaytu fe ecru lehu minel ecri ma kuntum tucrune lehu kable zalik. Ben diyor bu kulumu diyor kısıtladım, bu kuluma imtihan takdir ettim ve onu bir bela ile imtihan ettim. Ona diyor şimdiye kadar hiçbir şekilde yazmadığınız bir mükafat yazın der diyor ki bu da yine sahih bir hadistir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi ne yapıyor? Ortaya koyuyor ve üstad diyor ki yine bela da kötülüklere giden unsurlardandır. Fakat kötülük ne kadar olursa olsun giderilmiş olması beklenir. Ama diyor tabii ki şirk, küfür gibi insanın dinden çıkmış olması durumu ya da dinden çıkaran hususlar bunların dışındadır. Onlar kesinlikle söz konusu değildir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Resulullah aleyhissalatu vesselam bakın şöyle buyuruyor. Mâ yezâlul belâ'u bil mu'mini vel mu'mineti fî nefsih ve veledih ve mâlih hattâ yelgallâhe ve mâ aleyhi hatî'e. Bir mü'min erkeğe ve bir mü'min kadına nefsinde, çocuklarında ve malında herhangi bir bela isabet edecek olursa, kendisine bulaşan ve kendisine devam eden bir bela isabet edecek olursa, o kul diyor yani buna sabretme ve Allah'a hamd etme durumunda ne yapar? Hatasız ve günahsız olarak Rabbine kavuşur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Burada da yine açıkça neyi görüyoruz? Belanın ve imtihanın kulun kötülüklerini giderdiğini görüyoruz. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnne azmel cezai min azmil bela. Hiç şüphesiz ki bir kula isabet eden belanın büyüklüğü kadar da mükafatın büyüklüğü söz konusudur. Ve innallaha iza ahabba kavmen ibtalahum. Allah bir kavmi sevdiği zaman onları ne yapar? Bir takım belalara düçar kılar. Onları imtihan eder. Onlara bazı belalar takdir eder. Femen radiye felehur rida. Her kim ki Allah'ın takdirine rıza gösterirse felehu rıda, Allah'ın rızası da ondadır. Ve men sehita felehu suht, her kim ki Allah'ın takdirine karşı yüzü ekşircesine onu kınayacak olursa Allah da onu kınar diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ki İmam Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Yine Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam, yani maşallah bizim üstad da burada alabildiğine hadis almış. İnşallah vaktimiz kaç dakika oldu? Şöyle bir bakalım kardeşler. Operatör kardeşler. Vaktimiz bitti mi yoksa ben geçmiş olmayayım sakın. Oo, maşallah daha varmış. İyi devam edelim Allah'ın izniyle. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اِنَّ السَّالِح۪ينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَاِنَّهُ لَا يُص۪يبُ مُؤْمِنًا نَكَبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَٰلِكَ اِلَّا حُطَّتْ بِهَا عَنْهُ خَط۪يئَةٍ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٍ Allah Azze ve Celle, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah'ın salih kullarının imtihanı artar. Ta ki mümine herhangi bir şey isabet ettiği zaman, kendisini zorluk içerisinde bırakan bir şey isabet ettiği zaman mutlaka o kendisine isabet eden şeyden dolayı bir hatası silinir ve onun derecesi de ne yapar? Yükselir diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu da İmam Ahmed'in ve diğerlerinin aktarmış olduğu bir hadis. Ve yine başka bir hadis, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki innel belaya esra'u ila men yuhibbuni minesseyli ila muntahahu. Burada Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki beni seven kişiye bana ulaşmış olması durumunda kendisine isabet eden bir beladan daha seri, daha hızlı bir şey söz konusu değildir. Ve yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki vasabul mu'min keffaratun li hataya, bir mümine isabet eden bir zorluk onun hatasının silinmiş olması için nedir? Bir keffarettir. Ki vasab özellikle acı, hastalık gibi şeyler anlamına gelip Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunların kulun hatasını silen kefaretler olduğunu söylüyor. Yani bir hastalık isabet etmişse bu günahı silen bir unsurdur. Böyle bir takım sebepler olduğu için ve bir kimseden sadır olan günahların silinmiş olma ihtimalinin söz konusu olmasından dolayı da biz ne yaparız? Bir günah işlemiş olan kişiye o günahından dolayı Kur'an ve sünnette sadır olmuş, belirtilmiş olan ceza için mutlaka sana bu ceza verilecek, sen bu ceza ehlindensin diye hükmetmeyeceğimizi bu hususlar ne yapıyor? Gerektiriyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki mebtelallahu abden bi belâin ve huve alâ tarikatin yukrihuha illa cealallahu zâlikel belâe lehu keffâraten ve tuhûra. Her ne zamanki Allahu Teala bir kulu kendisinin hoşuna gitmeyen bir şekilde kendisine bir bela isabet edecek, takdir edecek olursa bu kendisine isabet eden bela ne yapar? Onun için bir kefaret ve bir temizlik olur. Ta ki Allahu Teala'dan başka bir kimsenin bunu takdir etmeyeceğini bilsin. Hani bir ayetinde de Allah Azze ve Celle buyuruyor ya قُلْ لَنْ تُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Onlara de ki bize Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey isabet etmez. Yani onu Allah'tan bilerek, hamd ederek ve sabrederek bunu yapacak olursa ve Allah'tan başkasını çağırmayacak olursa, hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor, Allah'tan başkasını da medede çağırmayacak. Başına bir musibet isabet ettiği zaman sadece Rabbini çağıracak. Çünkü Allah'tan başka sıkıntıyı giderecek olan yoktur. Yoksa medet ya falanca, medet ya filanca dediği zaman bütün ecir söz konusu olmak şu tarafa dursun. Allah onu şirke düşmüş olmaktan inşallah uzak kılsın, ona yeter. Ki bütün bunlar mümin için eğer Allah'tan isteyecek olursa, sabredecek olursa, Allah'a hamd edecek olursa nedir? Onun için kefarettir. Hatta hatırlayacaksınız ki üstad almış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde ne diyor? İmam Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin, Darimi'nin aktardığı ve Şeyh Elbani'nin de hadis sahihtir diye sonuç bildirdiği bir hadiste ne diyordu? Eşeddün nasi bi belaen el enbiya. Allahu Teala'nın kullarından en ağır belalara tabi tutulanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ. Daha sonra peygamberlerden daha sonra gelenler, daha şiddetli onlardan daha sonra gelenler o şekilde şiddetli diyor Resulullah. Yani kim Allah katında derecesi daha yüksek ise onun imtihanı gerek malında, gerek çocuklarında, gerek cesedinde, ağrısında, hastalığında hepsinde nedir? Daha fazladır diyor. Yani kişinin derecesine göre kendisine takdir edilen imtihanın ağırlığı da o derece fazladır. Yuptelar racule ala hasebi dinih diyor Resulullah. Bir kul diyor neye göre kendisi bir bela imtihana tabi tutulur, bela ile imtihan edilir, dininin derecesine göre. Fe inkâne dinuhu sulben işteddde bela. Eğer onun dini gerçekten, yani bir kimsenin kendisine tutunmuş olduğu ve ayakta dimdik tutmuş olduğu bir şekilde ise onun imtihanı ağırdır. Eğer diyor dininde bir kimse zayıf ise o da dinine göre ne yapar? Kendi dinine göre imtihan edilir ve diyor bir kula Allahu Teala bir bela takdir etmiş ise şayet o takdir etmiş olduğu bela kalkıncaya kadar o kişi günahları silinerek onunla ne yapar? Yürür diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve üstad bunlardan diyor ki ve gayruha kesirun minel ahadisin nebaviyye elleti tedullu alel belaya temhul hataya ve siyyat. İşte diyor bu bahsetmiş olduğumuz hadislerde, nebevi hadislerde geçtiği gibi ki birçok hadiste de geçer. Nedir? Bunların hepsi şuna delil teşkil eder ki Allah'ın bir kula takdir etmiş olduğu bela ve imtihan onun hatasını ve kötülüklerini gideren bir unsurdur. Ve enneha mani'un min mevani'i luhuqil va'idi bil muayyen. Ve belirli bir şahsa bir günahın işlemiş olmasından dolayı Kur'an ve sünnete bildirilmiş azap hükmünün ona uygulanmış olması ve ona o şekilde hükmedilmiş olmasına engel olan hususlardandır. Çünkü kötülükleri bela ne yapar? Siler atar ki iyiliklerin silip attığını dersin en başında birinci bölümünde işledik. Burada ise belaların, imtihanların kötülükleri sildiğini ne yaptık gördük. Ve belanın yani Allahu Teala'nın bir kimseye takdir etmiş olduğu belanın şiddeti nispetince de günahların silinmiş olması söz konusu ve aynı şekilde kulun Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu o amellerdeki sabrı ve Allah'a karşı duruşu niteliğince her kimin belası şiddetli olursa o da ona sabredecek olursa Allahu Teala ona göre ondan ne yapar siler ki sabır nedir kardeşler? Sabır daha ileride de Allah nasip ederse inşallah gelecek. İlk başta gösterilendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu hadislerden çıkan nedir? اِنَّ السَّبْرَ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْعُولَى. Sabır bir kula bir musibetin isabet ettiği ilk andadır. Çünkü bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir yerden geçerken bir kadının ki bir çocuğunu kaybetmiş olan kadındı. O kadının feryadu figan ettiğini görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sabretmiş olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hatta kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadı. Onun o olduğunu bilmedi de döndü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru. Dedi ki sen benim başımdaki sıkıntımı bilmiyorsun dedi. Senin neyden haberin var ki? Benim başıma gelen senin başına gelmedi ki dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey demeden yoluna devam etti. Arkadan gelenler kadına gitti dediler ki sen bilmiyor musun o Allah'ın Resuludur. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasıl böyle bir ifade kullanırsın deyince o dedi ki vallahi ben bunu bilmiyordum. Ve doğru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah dedi. Vallahi ben senin olduğunu bilmiyordum. Senin olduğunu bilseydim ben öyle konuşmazdım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi? İnne sabra inde sadmetil ula. Sabır bir kimseye isabet eden en zor durumun ilk başındadır. Yani sana bir musibet isabet ettiği anda Allah için sabretmen ve hamd etmendir. Yoksa Allah bir hastalık vermiş, birinci gün inliyorsun. Ya bula bu hastalık da beni mi buldu diyorsun. Ondan sonra ikinci gün ya acayip her tarafım ağrıyor, öleceğim arkadaş ya ben ne yapayım diyorsun. Üçüncü gün inliyorsun artık söyleyecek kelimen kalmıyor. Beşinci gün elhamdülillah şükürler olsun Allah'a ne yapalım diyor. Yok bu sabır değil. Allah'ın kastettiği sabır bu değil ki mükafat alınan sabır bu değil. İnne sabra inde sadmetil ula. Sabır ilk başta gösterilen sabırdır. Yoksa dediğimiz gibi başına bela gelmiş, o bela anında bağır, ver yansın et, o bula bana mı gelir, niye hep böyle şeyler beni bulur de, artık geçtikten sonra bir hafta geçmiş ya da iki saat geçmiş, üç saat geçmiş, elhamdülillah ne yapalım, şükürler olsun Allah'tan falan. Yok, ilk başta, zaten ilk başta yaptığın zaman her an Allah'ın takdirinin altında bulunduğunun ve aciz kaldığının farkında olacaksın ki ona mükafat alırsın. Yoksa artık herhangi bir fırsat, bütün kullanabileceğiniz kelimeler, isyan kelimeler kaldıktan sonra arkadan geçen değil. Ya da sinirliydim de öyle. Sinirliydim. Onu söylediğim zaman diyor sinirliydim. Ama sonradan diyor kendime geldiğim için aklım başıma geldi. İyi de kendine geldikten sonra herkesin aklı başındadır ki zaten. Bir senin mi aklın başına geldi? Sinirlilik dönemi geçince zaten herkesin aklı başında olur. İlk iş ki sinirlilik döneminde aklı başta tutmaktır. Yani yiğit olan sihirlendiği zaman aklını başında tutmasını bilendir. Sinirlenmediği zaman aklını başında tutmak ya da tutmamak gibi bir şey zaten söz konusu değil. O yüzden sabır da nedir? Sabır da o durumda geçerlidir. Evet, bir kişinin günahlarının affedilmiş olmasına sebep olan hususlardan bir üçüncüsü kardeşler ve biraz da uzuncası kardeşler. Tevbe ve istiğfar. Tevbe ve istiğfar. Yani ben şu anda burada direkt geçmeyeceğim ama Üstad İbni Teymiye Allah rahmet eylesin, hatta bir kulun günahlarının affedilmiş olmasına sebep olan unsurlardan 10 tane sayar. 10 tane sayar. Hatta kabir azabını da bundan sayar. Ta ki der Allah-u Teala bir kul için cenneti takdir etmiştir ve kabir azabıyla onu azaplandırarak cehennemde göreceği azabı kabirde takdir eder ve o kulu diyor cehenneme sokmadan onu ne yapar? Cennetine idhal eder, cennetine girdirir diyor. 10 tane yol sayıyor. Tevbe ve istiğfar bir kulun günahların affedilmiş olmasına sebep olan, günahları silen unsurlardan bir tanesi. Tevbe ve istiğfar aslında girerdik. 15 dakikamız falan kalmış da. Tevbe ve istiğfarı işleyelim. Sonra şefaat konusu var. Şefaat konusu var kardeşler. Şefaat konusunu, tevbe ve istiğfarı biz o zaman işlemeye gayret edelim. Tevbeyi bitirelim. O fazla değil. Bir sayfa kadar. Sonra şefaat konusu. Hatta ondan sonra Allah nasip ederse bir sonraki hafta kardeşler şefaat konusunu işlerken üstadın bildirmiş olduğu daha doğrusu aktarmış olduğu şekilde değil, şefaat konusunu başlı başına Allah nasip ederse işleyeceğiz. Yani Kur'an ve sünnete şefaat var mıdır? Kur'an ve sünnetteki şefaatin var ise şayet hangi şekillerde tezahür etmesi söz konusudur? Ya da şefaat diye bir şey söz konusu değil midir? Yani bugün öyle bir takım insanlar var ki onlar şefaat yok derler, cahiller. Yani şefaat diye bir şey söz konusu değildir derler. Bir takım insanlar var ki şefaati alabildiğine getirmişler. Hatta peygamberin dışındaki bir şahıs için kesin şefaat edecek diyecek kadar sapıtmışlar. Hatta şirke düşüren şefaate yeltenmişler. Şefaat konusunu Allah nasip ederse bir sonraki hafta başlı başına işleyeceğiz. Çünkü Kur'an ve sünnete iki çeşit şefaatin söz konusu olduğunu söyleyeceğiz. Allah nasip ederse onu işleyeceğiz. Evet, biz buradan inşallah şöyle bir devam edelim. Üçüncüyü işleyelim, şefaate bırakalım. Şefaati haftaya Allah nasip ederse devam edelim. Bu şekilde işleriz. Üçüncüsü, üstad diyor ki bir kişiye biz bir günah işlediği zaman o günahından dolayı mutlaka sen bu günah için Kur'an ve sünnete bildirilmiş şu azabı aldın diye hükmetmeyiz diyor. Çünkü ola ki o günahını silen unsurlardan bir tanesi onda cereyan etmiştir. Ve bir kimsenin kötülüğünü silen unsurlardan birincisi iyilikleri, ikincisi kendisine isabet eden musibetler ve üçüncüsü de tövbe ve istiğfar. Üstad diyor ki eydan min mevani'i luhuqil va'idi bil muayyeni tevbetu vel istiğfaru. Bir kimsenin belirli bir şahsa azabın isabet etmiş olmasına engel olan engellerden bir tanesi de tevbe ve istiğfardır diyor. Haysu ennet tevbete tecubbu ma qableha min hataya ve seyyiatu ve temhuha bima fi zalike şirki vel kufr. Üstad diyor ki tevbe ve istiğfar bir kimseden kendisinden sadır olmuş olan günahlar akabinde kendisine ilişecek olan azabın kalkmış olmasına nedir? Engeldir. Çünkü o daha önceki hataları ve günahları diyor siler. Hatta şirkin ve küfrün bile kendisine göre neyi vardır? Şirkin ve küfrün bile kendisine göre tövbesi söz konusudur. Tövbe şirki ve küfrü dahi ortadan kaldırıyor ise hakkıyla yerine getirildiği takdirde günahları neden ortadan kaldırmasın ki? Çünkü Allah Azze ve Celle bakın Maide suresinin 39. ayetinde ne buyuruyor? فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Her kim ki bir günah işledikten sonra, kendi kendisine yazık ettikten sonra tövbe edecek olursa, ve aslaha, ve ıslah olacak olursa, daha sonra en güzeline yönelecek olursa, فَاِنَّ اللّٰهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Çünkü Allah onun tövbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Şüphesiz ki Allah bolca mağfiret edendir ve esirgeyendir. Burada ne diyor Rabbimiz? Her kim tövbe edecek olursa günahından sonra ve ıslah olursa Allah onun tövbesini kabul eder. Yani o günahını siler. Dolayısıyla günahını silen unsurlardan bir tanesi de nedir? Tövbedir. Ve yine Furkan suresinin 70. ayeti. Furkan suresinin 70. ayeti Allah azze ve celle ne buyuruyor? İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Subhanallah. Allah-u Teala'nın şu nimetine bakın ki ne diyor Rabbimiz? اِلَّا مَنْ تَابَ. Her kim tövbe edecek olursa, وَاَامَنَ. İman edecek olursa, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Salih bir amelle amel edecek olursa, فَاُولَٰئِكَ. İşte bunlar var ya diyor Rabbimiz, يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah onların kötülüklerini iyiliklerine çevirir. Yani şu Allah'ın nimetine bakın ki tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen kimseler için Allahu Teala, Allah diyor onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve kâne Allahu gafuran rahîma. Hiç şüphesiz ki Allah mağfiret edendir, esirgeyendir diyor Allah azze ve celle. Ve yine hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ettâibu minezzenbi kemen lâ zembeleh. Günahından dönen kimse diyor, günahından dolayı tövbe eden kişi günah işlememiş olan kimse gibidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Ve tövbenin, bakın, kendisinden önce günahın işlenmiş olmasına rağmen o günahı sildiğini ne kadar açıkça Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ortaya koyuyor. Ve tövbenin günahı sildiğini ortaya açıkça belirgin bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'nin aktarmış olduğu bir hadiste لَوْ اَخْتَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ حَتَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göklere ulaşacak kadar günah işlemiş olsanız dahi, eğer akabinde tövbe edecek olursanız hiç şüphesiz ki Allah tövbenizi kabul eder. Yani o günahlarınızı siler. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste ne diyordu? وَالَّذ۪ي nefsi بِيَد۪هِ. Nefsimi, canımı elinde tutan Allah'a yeminler olsun ki لَوْ لَمْ تُذْنِبُ. Eğer günah işlemeyecek olsanız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ. Şüphesiz ki Allah sizi giderir. Allah sizi ortadan kaldırır. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ. Ve daha sonra diyor Allah sizi ortadan kaldırdıktan sonra günah işleyen ve günah işledikten sonra arkasından Allah'tan mağfiret dileyen ve Allah'ın da kendilerini mağfiret edeceği bir topluluk getirir. Yani tövbe, bakın ne kadar bir kimseden sadır olmuş olan günahları silip atıyor. Bu da yine günahları silip götüren engellerden bir tanesi. Ve an Ebi Hurayrata anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fîmâ yahki an Rabbihi celle celaluhu. Ebu Hureyre'nin aktarmış olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'den kutsi olarak, kutsi hadis olarak aktarıyor. Bakın Allah azze ve celle ne diyor? اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا. Bir kul günah işlemiş olsa, daha sonra dese ki اللهم اغفر لي ذنبي, ya Rabbi günahımı mağfiret et. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah Azze ve Celle ne der? اَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ ذَنْبَ. Benim kulum diyor günah işledi ve günahını affeden bir Rabbi olduğunu bildi. Ve Allah onun günahını ne yapar? Affeder. ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبْ. Sonra tekrar döner ve günah işler. Fekal, ey Rab, feğfir li zembi. Günah işledikten sonra bu sefer tekrar döner, der ki ya Rabbi mağfiret et, günahımı bağışla. Allah azze ve celle ne der? Eznebe abdi zemben fealime enne lehu rabben yeğfiru zembe. Ve Allah diyor, bu sefer yine der, kulum günah işledi ve günahını bağışlayacak bir Rabbi olduğunu bildi. Ve ye'huze bi zemb. Ve Allah onun günahını ne yapar? Giderir, affeder. Sonra tekrar döner, tekrar günah işler, tekrar Allah'tan mağfiret diler ve Allah azze ve celle tekrar kulum kendisini affeden bir Rab olduğunu bildi der ve onu affeder. Ve ta ki bunun üzerine kul Allahu Teala tövbeye sadık olur. Ne de Allahu Teala i'mel ma şi'te fekad gafartu leke. Ey kulum sen ne yaparsan yap, ben seni mağfiret ettim der. Yani bir kul Rabbi ile bağını koparmadığı müddetçe, işlemiş olduğu günahtan sonra kalbi imanından dolayı sızladığı ve Rabbine döndüğü müddetçe, günahı fazla da olsa Allahu Teala onu mağfiret eder. Ki şeytan kapıyı bırakmayacak. Şeytan insan ölünceye kadar ne diyordu? Fabi izzetike ve celalik. Ya Rabbi senin izzetine ve celaline yemin olsun ki onlar canları çıkıncaya kadar ben onları fitneye düşüreceğim. Allah azze ve celle ne diyordu? Fabi izzeti ve celali. İzzetime ve celalime yeminler olsun ki le estagfiranne lehum ma da mustagferu li. İzzetime ve celalime yemin olsun ki onlar mağfiret diledikçe ben de onları mağfiret edeceğim. İşte tövbe ve mağfiret dilemiş olmak bir kulun kötülüklerin silinmiş olmasına sebep olan unsurlardan bir tanesi. Ve Üstad İmam Nevevi bu hadisin şerhinde diyor ki İ'mel mâ şi'te fekat gafartu lek. Sen ne yaparsan yap, ben seni affettim kelimesinden kasıt diyor mâ dumte teznub ثُمَّ تَتُوبُ غَفَرْتُ لَكْ. Sen arkasından tövbe ettiğin müddetçe ne kadar günah işlersen işte ben seni affedeceğim demektir diyor. İmam Nevevi de bunu buraya böyle bir şerh düşüyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? مَنْ قَالَ. Kim ki derse, şöyle derse اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ الْحَيَّ الْقَيُّمُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ. Her kim ki diri olan ve yaratmış olduğu her bir şeyi sürekli her zaman koruyan, gözeten, onlar üzerinde kaim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ben ona tövbe ederim, ben onun beni mağfiret etmesini isterim derse غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. Subhanallah, en büyük günahlardan olmuş olsa dahi cihatta düşman ordusuyla karşı karşıya kalmış olduğu zaman savaştan kaçmış olma günahı dahi olsa mağfiret edilir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Her kim ki bunu söyleyecek olursa. Ve yine Üstad diyor ki hadiste geçtiği gibi bir kul ölüm kendisine yaklaşmadıkça, ölüm kendisine gelmedikçe ve güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı nedir? Tövbe kapısı açıktır. Çünkü hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir ki kul, yani artık ölüm can boğazına tıkandığı, Allahu Teala bizlere kolaylık versin. Hani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, kella izâ belagatit terâkiyye, can boğaza geldiği zaman, can boğaza geldiği zaman ve kîle men râk, o gün insan doktor nerede diye, kurtarıcı nerede diye çırpınır durur, titrer durur. Ve zanne ennehu'l firak, artık o kul ayrılık vaktinin gelmiş olduğunu bilir. Vel teffetis saqu bis saq, artık diriliş söz konusudur mahşer günü için ve ayaklar birbirine dolaşmıştır. İla rabbikel mesak, ki gidiş Rabbinedir dediği o an, yani kulun ağzında gargara gelmediği müddetçe tövbe kapısını diyor açıktır, Allah kulun tövbesini kabul eder. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı kapanmaz diyordu. İmam Ahmed'in ve diğerlerinin aktarmış olduğu bir hadiste. İşte o durumda iman söz konusu değil ama onun dışında tövbe her zaman açıktır ve gerçekten nasuh bir tövbe, arkasından Allah'a itaatin ve güzelliğin, ıslahın gelmiş olduğu bir tövbe kendisinden önceki kötülükleri ne yapar? Siler, atar ki şirk dahi, küfür dahi kendisinden sonra tekrar iman ve şirk koşmama durumu ve salih amelle beraber tövbe ile ortadan kaldırılacak hususlardan bir tanesi diyor üstad. Evet, burada inşallah bırakıyoruz. Allahu Teala bizleri bir kulun günahını silmek için Allahu Teala'nın takdir etmiş olduğu her ne amel varsa ve bize isabet edecek olan ameller varsa onlar karşısında direnmek ve akabinde affedilmiş olma nimetiyle nimetlenmiş olmak durumunda. Allahu Teala bizleri de kılsın. Allah-u Teala beni sizleri hesapsız olarak affetti, hesapsız olarak cennetine dahil kıldı, kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.